leaves behind the world ahead. And there are many paths to tread through shadow to the edge of night, until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade. Will you have peace or war? All shall fade. I will have war. Hej alla där ute och välkomna till ett nytt avsnitt av Titta de snackar. Det här ska nå er på julafton, så om ni lyssnar på det här när det kommer upp, så säger jag väl redan nu god jul alla. Och sedan lämnar jag över till Gustav som ska få berätta om vad vi ska prata om idag och dylikt. Vi har med oss vår sci-fi och fantasy-expert Julius Djurborg. Hej Julius. Hej hej. Och vi ska diskutera The Hobbit 3, som jag kallar den. Vad heter den egentligen? Jag vet inte under titeln faktiskt. Det är väl Femhäradsslaget på svenska. Ja. Och The Battle of Five Armies på engelska. Och vi ska diskutera den, fast främst vi har ju diskuterat Tolkiens universum med dig Julius minst två gånger, rätt omfattande gånger, eller hur? Det måste vara tre gånger, det är väl två jävla Hobbit-filmer och sen ett avsnitt om Sagan om ringen-trilogin. Ja, så istället för någon sån här lista som Julius får göra och sådär, så har jag istället gjort Q&A-frågor tillsammans med lyssnarna, som jag tänker ställa till Julius och dig Emil. Ni får vara experterna. Det kan hända att jag tycker saker också, men jag kommer ställa frågorna och ni kommer ge svaren. Låter det bra? Det låter superbra, jag tycker definitivt att du ska lägga dig i lite då och då också. Ja, men det gör ju automatiskt. Jag tror att Gustav har väldigt svårt att inte lägga sig. Ja. Mycket bra. Men kommer då kommer ändå filmen behandlas nu, eller blir det så att vi helt lämnar den här filmen? Men alltså den kommer ju behandlas, men ja. Jag har märkt en sak. Jag och Julius var såg den här på pressvisning. Där de hade Emma Grey Munthe i salen. Det uppfattade inte jag. Uppfattar du det? Säg någon svensk filmpersonlighet som var i salen. Mats Bråstedt satt bakom. Han som jag skrev fanbrevet till för några avsnitt för två år sedan. Vilket avsnitt var det? Emil. Och så, jag vet inte vilket avsnitt det var, men det var säkert ett bra avsnitt. Det kan vara True Romance, kanske. Kanske. Ja, precis. Och som Julius sa där, Hynek Pallas var där. Det var ganska många där. Maria Brander. Hynek Pallas är nog en kille som suckar högt i en biosalong för att visa sitt misstycke. Typ. Nej, jag tror inte han. Jag tror han får lite stånd av att sucka högt i biosalonger. Jag tror inte han suckar högt. Det är ju det som är grejen med och skönt med pressvisning. Nej, man vet att om någon suckar högt eller låter, så är det såna här. Då är det praktikanter från tidningar eller. Jo, men jag tror att han, om han går på dejt med någon och ser en film, så suckar han högt för att visa sig vara lite bättre än alla andra i salen. Eller alla så sparar han till dejtmiddagen sen. Han sitter och lagrar. Så du har rätt, han gör det inombords. Men han sparar och bygger upp hur han ska liksom lägra kvinnan med yttringar sucken om filmen. Ja. Ja, sexigt. Med en verbal suck. Han formulerar sucken. Ja, jag förstår. Jo, men det jag skulle säga om filmen, det jag märker när jag läser recensioner, även när jag frågade Julius efteråt, så känner jag så här att folk tycker inte så mycket om filmen enskilt. Det är nu, det var den sista Hobbit-filmen, så man tycker om de tre Hobbit-filmerna och om Peter Jacksons alla sex filmer på något sätt. Så det känns som att det funkar att hoppa mellan det. Jag hade lite sms-kontakt med en kompis till mig som jag lärde känna efter Sagan om ringen-trilogin kom. Han var väldigt stor fan. Jag pratade om honom i den här podcasten, att han, när han fick hem en tjej Vi pluggade i Molkom ihop en liten håla då utanför Karlstad. När han fick hem en tjej första gången som skulle liksom träffa honom, så hade han ingenting att göra med henne. Så det slutade med att han såg alla tre Sagan Ringen-filmer på raken. Och han är ett stort fan, så när jag hade lite sms-kontakt om sista Hobbit-filmen nu, så skrev han någonting i stil med: ja, det är lite sorgligt nu när den här världen, du vet, sista filmen och allting ska avslutas och sånt där. Och jag var så här: lura inte själv. Det avslutades 2003 typ med Return of the King. Det här är ingenting. Jag har svårt att se att även stora Sagan Ringen-fans skulle se det här som, alltså, inte vara trötta på det här. Nej, men det kanske snarare är de som inte är fans, det vill säga jag. För jag har ändå nu, jag blev nöjd med andra Hobbit-filmen som jultradition. Jag skulle kunna tänka mig fler berättelser oberoende vad jag tycker. Jag har slutat tycka så här att det är trist med för långa slag, eller jag har slutat tycka saker. Jag är nöjd precis som när Kalle Ankas julafton återkommer varje jul. Så det kanske är mer för oss som det känns lite tråkigt. För er känns det mer skönt. Du är den perfekta biobesökaren, med andra ord. Jag vill ju titta på vad som helst. Sakna kritiskt tänkande. Ja. Exakt. Med de här filmerna är det verkligen så. Jag har helt slutat tänka på Peter Jackson som någon så här: oh, vad, skulle han kunna hitta på en ny Svarta Änglar eller Braindead? Utan det är som att han gör Sagan om Ringen-filmer. Ja, men precis. Och så myser folk till det. Ungt löfte som sen fastnade med Sagan om Ringen-filmerna. Jag tänkte också på det James Cameron nu när han gick ut och pratade om Avatar 2 och 3 igen då. Så kände jag bara: James Cameron, alltså du finns inte längre på min filmkarta. Nej, han är på Avatar-kartan istället. Precis. Jag vet, som är helt ointressant för mig. Jag menar, sen Titanic har han helt ointressant. Inte bara såhär, trist filmskapare, utan han är helt och hållet ointressant för mig. Men nu som moderator så tar jag ansvaret att bjuda in Julius i diskussionen. Så du kan väl summera, vad tyckte du om den här sista Hobbit-filmen? Och så kommer Emil svara någonting på det, och sen kommer jag köra igång Q&A. Ja, skönt att bli inbjuden. Vi var ju, såg nu tillsammans, du och jag, Gustav. Det har blivit en sån här årlig jultradition. Eller inför decembertradition kanske det ska heta istället. Och det är väl just det att man kände en viss likgiltighet och tomhet när man gick ut ur biosalongen efter det åt, som var... Jag tyckte det var lite beklämmande faktiskt. Det var... Jag tänker mig att för min egen skull så är det bästa sättet att sammanfatta det på är att den här sista Hobbit-filmen var som Sagan om Konungens återkomst. Det är liksom, det är en kulmen, det är stora slag, allt ska knytas ihop. Men där Sagan om Konungens återkomst ändå hela tiden kunde korsklippa de stora slagen med Frodo och Sams kamp för att lyckas slänga ner den där ringen i lavan, och Aragorn, Gimli och Legolas kamp för att få tag på den här döda konungarmen. Det liksom fanns ändå det här personliga hela tiden klippa till, så att vi förstod varför alla slogs. Och det fanns inte riktigt här. Alla slogs för att de slogs, och sen var det slut. Jag vet inte riktigt om kände samma sak. Hur är det i böckerna? Ja, boken, förlåt, boken. Ja, nej, det är ju så. Men och det går ju bra, eftersom det är en ganska kort bok som inte riktigt har det här så fullkomligt episka anspråket som de här filmerna ändå får med sina nästan 9 timmar. Så att jag... Ja, det blev tonmässig krock i den här filmen, och det glömdes bort vad alla slogs för. Jag menar, bara det faktum att Bilbo i stort sett är en sidokaraktär genom hela filmen gör ju att man undrar varför han var huvudkaraktären i de andra två. Ja, liksom en känsla av att jag inte kan ens uppbringa... Den var inte ens så dålig att jag kan ge den någon svidande kritik, utan det var som ett långt meh, bara. Det var likgiltigt. Vad säger Emil? Vad är din kommentar på det? Jag håller väl med... Det stora problemet egentligen är ju att Peter Jackson vill göra Sagan om ringen igen, men problemet är att med Sagan om ringen så handlade allting i slutändan om hela alltså, världens överlevnad. Liksom ont stod mot gott så här, i sin så här, i sin bäst absoluta form. Här skulle han ha samma stora slag, men det handlade bara då om, som Gandalf säger då, en strategisk geografisk plats. Att vadå, Saurons arméer eller whatever ville ha det där berget, för det var strategiskt liksom ett bra ställe att hänga på. Så det fanns ju inte samma stakes. Och sen också att hela den här trilogin har ju följt Sagan om ringen-trilogin väldigt noga. Alltså, den ser ungefär likadan ut på många sätt. Och slutar ungefär likadan som den. Men bara att allting känns så made in China eller så fanfilmaktigt. Ja, det är som typ, det är som att MacG eller Bretton Ratner skulle göra Sagan om ringen. Det här är typ, det här är lite så jag tror, jag har inte sett filmen, men jag tror typ att In the Name of the King skulle kännas att titta på. Uwe Bolls Sagan om ringen rip med Jason Statham. Robert Reynolds, om ni vet hur det är. Väldigt beige med andra ord. Fast Uwe Bolls... Ja, men den har ju också tre filmer såg, så det finns en trilogi där. Dolph Lundgren är med i en av filmerna. Låter som nästa projekt att ta sig an. Jag har aldrig hört talas om den. Nej, men det är en av alla Uwe Bolls tv-spels adaptioner. Ja, hur som helst, jag tycker filmen var skit, så jag håller med dig där. Jag märker att ni snuddar vid olika saker som kommer dyka upp i alla frågor här som lyssnarna och jag har till er. Så ska jag sätta igång helt enkelt. Ja, jag tänkte bara, om jag får bara knyta an till det till Emil sa också, för det slog mig att jag började fundera på om det finns någonting inbyggt klumpigt och lite dramatiskt tråkigt i prequels när det liksom handlar om den här typen av jätteberättelser. Tänker på liksom Star Wars prequelsen är väl självklara, och även de här då Sagan om ringen prequelsen, och att det nu ska göras Star Wars filmer som inte är prequels. Gör det att man är mer intresserad av det här nya Star Wars universumet som kommer? Ja, det tror jag, för alltså, slutet är inte berättat då. Nej, precis. Här vill vi bara se någon fylla i på något sätt en historia vi redan ungefär har koll på. Alltså, vi vet att okej, det kommer starta här. Så den här prequel-trilogin eller vad det är, prequel-filmen, måste sluta här någonstans. Så det vi väntar på är bara att se, okej, hur binder den ihop? Den är alltså att vänta på att filmen, och jag har även pratat om innan att jag såg fram emot var, hur kommer den binda ihop till Sagan om ringen? Eller hur är sista bilden? Vad är det sista Peter Jackson vill lämna oss med innan Sagan om ringen börjar då? Blev du tillfredsställd där? För det blev inte jag. Nej, jag borde väl blivit det. För jag tycker inte det var jättedåligt rent. Idén bakom är inte så dåligt hur han slutar den här filmen. Men jag tycker inte, jag brydde. Precis som du sa, Julius. Alltså, jag gick ut från salongen och jag brydde mig liksom inte. Nej, för att någonstans är det ju precis som du säger, att Sagan om ringen är ju själva anledningen till att berättelsen berättas, alltså den trilogin. Det är ju det som är själva poängen med hela världen och universumet. Och det har vi redan sett. Det blir helt, jag vet inte vad, jättemärkligt. Som en bara lång och tråkig flashback man skulle kunna klippa bort. För menar, en fördel är ju att med Sagan om ringen-universumet och även med Star Wars-universumet är ju att det som utspelar sig tidigare inte berättas, vilket gör att världen känns så rik och mättad på mytologi, att man hela tiden känner att det har ägt rum saker innan som vi inte får se. Men sen när man plötsligt får se alla de sakerna så blir det bara, jag vet inte vad. För jag menar, för Tolkien själv blir det en annan femma, eftersom han faktiskt skrev Hobbitboken först och sen Sagan om ringen böckerna men jag vet inte riktigt vad i poängen. Men det är ändå skillnad, vänta nu, det är ändå skillnad på Hobbit-boken och vad den kunde varit som film och vad Peter Jackson gjorde med den, han ville fylla i ännu mer. Verkligen. Såklart. Så, och det hade kanske varit en idé att istället för att försöka koppla ihop filmerna så tydligt som möjligt, försöka hitta boken Hobbits egenvärde och istället kanske försöka koppla isär dem trots att de finns i samma universum. Men det... Precis. Vet man ju inte. Ja, nej, det var det jag ville säga om prequels bara. Yes, jag sitter här och scrollar. Jag lyssnar intresserat på er. Jag har gått in här i min moderatorroll liksom. Jag står i en sån här SVT-sändning och lyssnar respektfullt på er. Tänker på att vakta min tunga. Och så har jag producenten som tjatar i mitt huvud bara, se till att vi kommer till Q&A nu liksom. Mycket bra. riksdagen har hyrt lokalen om 50 minuter ska de vara här. Det kommer vara random frågor här till er. Så jag bara sätter igång här. De flesta frågor är från mig. Saker jag har tänkt på under de här åren. Utan den kunskap och det intresse som ni ändå har haft. Jag har aldrig haft några. Säg inte ni som att jag har det. Jag är typ. Jag förstår att Julius är expert. Det kan du köpa. Det ordet liksom. Det klingar väl inte falskt. Jag är ändå lekman lik dig. Jag är ändå folkets röst lite på ett sätt. Ja, men jag tror 2001, så du gick säkert och såg den på premiären. Eller hur? Jag minns inte riktigt, men någonstans när jag premiär i alla fall. Innan julafton i alla fall. Jag vet att många gick ju efter julafton på den. Om jag inte minns fel. Ja. Hur som. Vi börjar med en lyssnarfråga från Filip Nell. Han skriver Guillermo del Toro. Hur uttalar man hans förnamn? Guillermo, va? Guillermo del Toro var från början tänkt att regissera filmerna, men lämnade till följd av fördröjningar. Det här hade jag helt glömt. Skulle det ha varit bättre om han hade fått skapa sina två Hobbit-filmer istället? Vi pratar alltså om Hobbit-filmerna. Ja, det är mitt korta svar. För att jag tror Peter Jackson själv har sagt att det enda sättet han visste hur han skulle göra The Hobbit var att göra det som en prequel till Sagan om ringen. Och jag tror det var fel väg att gå, att man skulle efterapa den episka berättelsen. Jag tror att man skulle ha arbetat mot bakgrund av Peter Jacksons universum som han skapat, men kommit in med en annan energi kanske, en annan liksom konstnärlig pensel, och berättat sagan om Bilbo, Gollum och den här ringen och dvärgarna i berget. Och inte försökt att göra en ny trilogi som ska vara lika stor och viktig för liksom det här för Midgårds universum. Det är ganska lustigt, för nu när du säger det här Bilbo och ringen, som ändå när jag läste Hobbit-boken inför första Hobbit-filmen, det har man ju glömt när 3D-filmen börjar. Alltså det finns ju ingenting, alltså även om ringen är med och Bilbo, så är det ingenting man sitter och tänker på, det här, den här smärtan, det här jobbiga för honom, inte på det sättet. Alltså för, ja, vad säger du, Julius? Nej, jag håller också med frågan om det hade blivit bättre. Ja, alltså med tanke på den recensionen vi gav den här tredje filmen alldeles nyss, så bättre hade det väl nog säkert blivit. Om det hade blivit bra vet jag inte. Jag menar, en positiv faktor var ju att när Guillermo skulle gjort den så var det fortfarande tal om två filmer. I min värld så tycker jag att det här skulle ha varit en film, punkt slut. Lite över 3 timmar. Hur startar film nummer två? Ja, bra fråga. Ja, men slutar inte film nummer ett med att de precis har kommit fram till berget och är på väg? Ja, de vilar nej, ut jo. På någon. De vilar nej, nej, nej, ut. Precis. Precis, första filmen slutar ju uppe på det här höga berget där örnarna har lämnat dem efter striden med. De satt fast i ett träd var slutet av första filmen. Precis, de hoppar ner för ett stup och blir räddade av örnarna i vanlig ordning. Och så slutar filmen med att de blickar ut över den här stora skogen de ska ta sig igenom och ser berget långs borta vid horisonten. De där örnarna är ju bra att ha. För mig är det så här, alltså, första filmen, den jag minns är att dvärgarna håller på och är allt för länge hemma hos Bilbo. Film två, det enda jag minns är när väl Bilbo är tillsammans med Smaug i princip. Och det tycker jag ändå var en rätt trevlig scen liksom, där det ändå var, ja, men bara typ dialog mellan två karaktärer. Verkligen. Men det är det enda jag typ minns. Nu när jag tänker på dem så börjar jag minnas mer av första filmen, den tråkiga datorda Goblin-kungen och allting. Men, ja. Om jag skulle få uppdraget av Julius att göra det till en film, då hade jag startat det med precis som Sagan om ringen. Alltså man kan ha ett långt berättande intro om hur alla dvärgar och sånt samlas ihop, hur Gandalf samlar alla. Men så börjar det på något sätt innan skogen. Alltså innan skogen och Bjorn, alltså på färden på något sätt. Alltså när de har ridit länge och det har varit lite strapatser. Men det börjar när de verkligen står nära inför att komma till berget på något sätt. Hade inte det varit lösningen, Julius? Jag tror att om man har fokuserat på boken Hobbit och den historien och tagit bort allting med plocka bort allting om Sauron, att han kommer komma tillbaka, och plocka bort massa Galadriel och all den här skiten runt omkring, och att det ska vara actionsekvenser som är 20 minuter långa när de paddlar i tunnor och sånt. Så tror jag man har hållit kvar väldigt mycket fortfarande av det här med att Gandalf kommer med uppdraget till Bilbo och allt det, men man skulle bara kunna simma bort allt det här onödiga spektakelfettet som finns, och all Peter Jackson så här intvingade jävla Sagan om ringen-mytologi. Mm, men jag håller helt med. Jag tycker, jag ska inte hålla på och tjata om de parallellerna, men alltså det finns någonting George Lucas-eskt över Peter Jacksons inställning till de här tre filmerna. Det är som att det är förutbestämt att regissörer som gör framgångsrika trilogier inom genrefilm, när de får chansen att göra tre till, så är det, då blir det, det som gjorde Sagan om ringen första så bra var ju att han använde så mycket masker och miniatyrer, att det hela tiden fanns det där lite skitiga, men det är bara, nej, det är som att titta på när någon spelar tv-spel, sådana här YouTube-kanaler. Jo, men jag tror det också är för att det har blivit så jävla nu att man i varje bild ska sitta efteråt, vet, och färgsätta digitalt, och man ska fixa och dona med varje detalj i bilderna bara för man kan. Det har blivit någon så här, någon sån kultur. Ja. Alltså det är också det som tillfälligt digitalt ut. Alltså, jag menar, men se på Nolan som fortfarande skjuter på film och så, där det ser film ut. Men jag tror det blir ett problem just det där att man sitter och petar för mycket med allting. Ja, det är som istället för att bara skjuta det med snygg ljussättning och så. Då kan man då stoppa in rätt mycket datoreffekter, alltså datorgjorda troll och sånt också. Det är inte det jag stämmer på mest, det är bara den här digitala glansiga looken. Ja, jo, men jag håller med, men det är hela tiden den här känslan av ett barn som har blivit insläppt i en godisaffär efter stängning, att de inte vet, de kan inte hålla tillbaka. Så att, och jag är inte helt hundra på att, ja, jag är kluven till Del Toros filmer. Jag i min drömvärld så skulle man ha sagt till Peter Jackson: "Hej, du måste göra en film och du måste använda snarlika produktionstekniker som du använde till de tre första. Det är våra krav som producenter, annars får du inte göra, ja, det." Men ser du ingen annan, eller kanske Gustav också då, ser ni ingen annan, om inte Del Toro då, som jag tror har varit rätt bra för det här då, de här knotiga träden i de här skogarna och spindlar och Gollum och sådär med ringen och så här. Jag tror han var rätt Jag är inte såld ännu på Del Toro, så mitt svar till Philip Unell är nej. Jag tror absolut inte det hade blivit. Jag tror inte han hade kunnat. Nej, men vem hade ni haft istället då? Säg någon regissör typ som ni tror hade kunnat göra The Hobbit till en väldigt, väldigt bra film. Innan jag svarar på den frågan, är tanken då ändå att vi använder oss av samma skådespelare, det vill säga att Ian McKellen är Gandalf och sådär, eller? Ja, det är fortfarande någon som respekterar Peter Jacksons universum. Okej. Ja, du. Spielberg kanske? Nej. Nej, det känns som att Spielberg hade gjort. Jag personligen älskar ju Spielberg. Ja, men det känns som att han kanske hade gjort samma typer av, det hade blivit snarlika misstag som med Peter Jackson. Alltså att det hade blivit samma otillfredsställelse. Ja, vad heter den här David den här Lynch killen? Jävlar vad läskigt det hade kunnat bli. Ja, han fick ju ändå frågan av George Lucas om att göra tredje, eller ja, episod 6, tredje Star Wars-filmen back in the days. Men den här, vad heter den här killen, Duncan Jones? Inte han lite någon sån här ny? Men han är inte, han gjorde Moon och sådär. För det är han som ska göra World of Warcraft-filmen nu, va? Eller hur? Ja, precis. Det är han som även fick regissera det bra manuset med Jake Gyllenhaal. Jag tror så här, en Tim Burton fri från Johnny Depp och med någon sorts ny så här känsla av att vilja vara kreativ, tror jag hade kunnat göra det väldigt trevligt där. Ja, det är kanske, alltså en Tim Burton för lite mer än 20 år sedan utan Johnny Depp. Ja. Om man hade gjort den istället för Sleepy Hollow typ, när den kom 98 eller nu Sleepy Hollow. Ja, men det hade nog frågan, alltså, ja, jo, men det hade nog kunnat bli kul. Det hade jag kunnat tänka mig. Jag vet inte, det känns Michael som Keaton som Bjorn. Jack Nicholson som Gandalf. Ja. Helena Bonham Carter som Bilbo. Det hade jag gärna sett. Jag blev lite tänd på den idén. Christopher Walken som Smaug. Ja, det är bra. Ja, inte datorgjord utan det är Christopher Walken. Nu kommer en ny fråga. Det är från mig själv. Och det är någonting jag känner med de tre första filmerna och som jag inte riktigt har yttrat högt, för det känns som att jag vill inte göra människor som älskar de här filmerna ledsna i min närhet. Det är kanske främst mina småsyskon. Men det som har legat där och naggat hela tiden är följande frågeställning: är inte hobbitarna ganska töntiga ändå? Du menar rasen, eller vad ska kalla dem, arten? Hobbitgänget, alltså Elijah, Sean Astin och sen de två andra främst, Pippin och de som sitter på träd i hela tvåan. Jag tycker om dem, så tycker jag ett stort misstag som de kanske gjorde, eller där de bara försökte tänka, du vet, på cashen. Det var ju att ändå få så lite heta 20-somethings att spela de hobbitarna. När jag alltid, det har jag även pratat om innan det här, men när jag såg dem som mer medelålders och lite mer så här brittiskt gubbiga. Och att de valde så unga var ju bara för att fånga någon tonårspublik. Och jag tror inte man hade behövt göra det med de filmerna. Och nu gillar jag Elijah Wood i den rollen, jag har inget större problem sådär, men när jag ser det så känns det bara att det där var ett val ni gjorde för att fånga någon sån Twilight-publik och komma och kolla på Sagan om ringen-filmerna, att ni tog de unga skådespelarna. Jag vill tillägga här i Hobbitarna ganska töntiga, att jag tycker Elijah passerar, och i viss mån Sean Astin. Det är de två andra, alltså spelade av Dominic Mohan eller vad han heter, och han som sjunger nu i sista Hobbit-filmen på soundtracket. Vad heter de? Jag vet inte vad det är. Mary som sjunger. Jag vet inte. Ja, men karaktärerna. Vad heter karaktärerna? Ett är Pippin som sjunger. Han heter någonting Billy Boyd eller något där. Eller? Ja. De har ju väldigt mycket sentid. Men jag tycker inte Elijah Wood ser så hobbitig ut dock. Då tycker jag ju Martin Freeman ser mer ut som en hobbit. Ja, men det kan man väl acceptera. Men jag menar, jag tänker ändå rycka in till hobbitarnas försvar. För det första så är de ju unga män i Sagan om ringen-böckerna. De är ju unga. Det är ju liksom... Jo, men tänk då att min... Det jag visste om Sagan om ringen om hobbitar innan jag såg de filmerna, det är att de ju själva sagt att de valde de skådespelarna för att nå en yngre publik. Men det jag visste om... Liksom, så jag hade lärt känna hobbitarna var dels genom den här Bilbo-filmen som kom. Som det bara fanns, som aldrig blev färdig. Det fanns bara en del och ingen del två. Sen även den grafiska typ någon sorts serietidning som hade två delar som hette Bilbo, som var typ alltså Hobbit fast i serieform. Och där såg jag hobbitarna mer som alla var lite tjocka till att börja med. Ja, alla gillade att dricka typ öl i stora så här jävla sejdlar. Och alla var lite sådär medelålders brittiska pubgubbiga. Ja. Så såg jag alla hobbitar. Men jo, men det, jag kan hålla med om att det är ju egentligen, alltså jag tycker ju att Sam, alltså Frodos kompanjon i filmerna, är han tycker jag har ett bra hobbitutseende. Han är liksom rätt ålder, han är lite fetlagd och har lockigt hår. men jag menar, sen får man väl ändå acceptera att precis, ja, som du egentligen säger, att jag menar, det är ju en extremt dyr Hollywoodfilm och hjältar i extremt dyra Hollywoodfilmer är attraktiva och så. Men jag tror bara att i det här fallet hade man inte behövt det. Nej, det är möjligt. Jag tror att de här filmerna hade alltså, första där Sagan om ringen-filmen fick ändå sån jävla hype och push när den kom. Ja. Jag menar, om man bortser från själva ytan och istället jag tänker mer på Gustavs fråga om att de är töntiga, så är ju det ändå själva, om du nu tänker töntighet i hela, att de är så små, att de är och så vidare och så vidare. Jag tycker mycket flamset, det är mycket flams i film nummer två främst, just mellan Hobbit 3 och 4 som hänger med de där talande träden. Ja. Det är lite Jar Jar Brinks över hela. Men där svaret lite kommer kanske att där har man tänkt att det ska locka den yngre publiken då. Men också, alltså jag menar, en stor poäng med hobbitarna är ju att de är så att säga helt utan några bekymmer i hela världen. De är ju i stort sett de enda rasen, gruppen i Midgård som inte har några problem alls. De har inga politiska problem med andra närliggande folk som har gränser till dem. De är inte utsatta för några fiender eller någonting, utan de är ju, precis som Emil sa innan, det här öldrickande, drar roliga historier, har stora fester. De är som Haddonfield innan Michael Myers kommer hem igen. Exakt. Så att, och jag menar, det är ju på något sätt det som... Alltså att Aragorn är en hjälte, det förväntar vi oss av honom. Att Legolas är en hjälte förväntar vi av honom. Och Gandalf och alla de här, vi förväntar oss att de ska vara hjältar, eftersom de är coola och långa och stora och snygga och tystlåtna. Men det stora är ju ändå att det är de här små fryntliga pluttarna som går liksom från att inte veta om att det i stort sett finns ondska i världen till att faktiskt välja av egen fri vilja att axla hela världens öde. Och det tycker jag är en väldigt viktig poäng med Sagan om ringen filmen, åtminstone för mig själv och böckerna. Men det är klart att det kanske är lite för mycket mysgosande där uppe i träden i tvåan. Ja, eller så är det Peter Jacksons personregi och skådisarna som inte tillfredsställer mig. Alltså man kan ju göra allting annorlunda. Men ja, det, jag är nöjd med svaren. Här kommer från Ludvig Sandklint, min gudson faktiskt, min äldsta gudson. Hade man kunnat fördjupa orkerna mer så att man kände något för någon av dem, alternativt tyckte de var mer läskiga? Jag tycker de... Om frågan gäller hela Sagan om ringen. Ja, får man väl, här kan ni ju ställa Sagan om ringen-trilogin mot Hobbit-trilogin. Skiljer det sig åt någonting i hur man använt, alltså gjort orkerna? Alltså, i Sagan om ringen så... Jag vet inte om jag lär känna orkerna så mycket. De styrs ändå av Sauron eller av Saruman. Nej, men fördjupa var ju frågan här. Ja, där har jag aldrig känt att man bör fördjupa dem lika lite som jag tycker att man bör fördjupa Stormtroopers i Star Wars. Men i Hobbit-filmer däremot det känns skumt att de kommer in från ingenstans. Jag förstår aldrig riktigt vem som styr dem och håller på. Jag förstår inte deras motiv riktigt i de nya här Hobbit-filmerna. För Sauron, han har väl ingen makt. Vem är det egentligen som styr orkerna? Men det är väl Saurons jävla öga? Precis, det är Sauron som har... skaffat sig inflytande över orkerna även i det där gråa ruinen där han hänger och där Galadriel kommer och slåss lite i den här filmen. Ja precis, alltså, han är ju inte bunden fysiskt till någon plats, Sauron. Det är ju det som egentligen alla de här filmerna handlar om, att han inte kan få förmågan att ta fysisk form innan han får ringen. Så att han kan ju härja runt lite som han vill, även om han behöver agenter för att liksom verkligen kunna utföra sina order. Men orkerna, alltså de är ju inte riktigt så endimensionellt skildrade i böckerna. I böckerna så gör ju Tolkien åtminstone små gliringar till att de ibland inte lyder order på ett sätt, alltså vi säger att de ifrågasätter vissa av Saurons direktiv. Det antyds också att de är, alltså har en väldigt lojalitet mot varandra och kan liksom färdas över långa avstånd för att hämnas en fallen kamrat och sådär. Det finns ändå antydningar till att visa upp lite andra sidor utav dem. Och jag vet också att Tolkien, han är ju, många av hans brev har ju publicerats som han har skickat. Och jag vet att han i flera av de breven nämner att han ibland ångrade att han inte försökte göra orken och Urukaina lite mer rättvisa och visa att de hade liksom en högre grad av komplexitet. Men samtidigt så håller jag ju med Emil helt och hållet i att lika lite som jag vill veta mer om Stormtroopers vill jag veta mer om dem. För jag menar, de ska ju vara ondskan, den fysiska formen av ondskans hantlangare. Och det blir problematiskt, det blir en annan film, då blir det drama istället. Men det jag fastnar för i frågan, som jag nog kan känna igen, det är just det att de är, alltså själva maskerna på orkerna är superläskiga. Och de har ganska många olika typer av masker. Men jag blir inte heller rädd som jag vill bli rädd för orkerna i någon av filmerna. Och där kanske om man hade visat något mer. Alltså man ser ju främst orkerna när de rider och kommer till platser för att slåss. Så jag vet inte, man kanske hade, ja, det hade räckt med en finns scen. Väl lite mer, där finns väl lite mer kött i Sagan om ringen-filmerna där man ändå får se dem interagera med varandra och vara lite så här tjuvaktiga. Man får se hur de växer ur jorden eller vad det är. Bara det gör dem äckligare. Det är ju Urukai som tillverkas. Ja, det är snuskigt. Men alltså, nej, det är ju självklart att man hade väl säkert kunnat visa alltså fruktansvärt grymma tortyrscener eller där de skär halsen av folk, men jag menar, den skulle ju vara barntillåten. Ja. Så att jag tror nog snarare att det hänger inte nödvändigtvis på att man, alltså man behöver inte fördjupa eller förmänskliga eller psykologisera orkerna i högre utsträckning för att de ska bli läskigare. Men man hade ju kunnat göra det våldsammare och äckligare, liksom gott så på alltihopa. Men ja, frågan om det är det som är poängen. Vi har ju konstaterat innan att Star Wars-filmen är ju också fantasy, och det är ju den här massan bara som vi vet är ond. Jo, men jag tror frågan ska ställas så här istället, i alla fall, att det inte är orkerna som behöver mer personlighet eller mer djup. Det är i sådana fall hela biten med de som styr krig, om det så är Sauron eller den där datagjorda albino-orken som rider runt på en varg. Det är där det kanske kan finnas mer hocka tag i. Orkerna som slåss med dvärgarna på marken, de behöver inte så mycket mer personlighet egentligen. Lika lite som alverna med rustning och pilbågar behöver det. Men det där är ju faktiskt intressant, för att om man tittar på Sagan om ringen-trilogin först, där har vi ju i stort sett Sauron, och sen så har vi väl Saruman då. Saruman är väl kanske lite mer psykologiskt intressant, men i min mening så är det just att de är så, ondskan är så endimensionell, och det använder man sedan för att kunna göra psykologiskt mer intressanta karaktärsporträtt på den goda sidan. För mig handlar det ju om att trots att hotet är så uppenbart, trots att ondskan är så endimensionell och det egentligen står ganska klart vad det är som måste göras, så sätter den goda sidan börjar ju bråka med varandra på grund av sina psykologiska problem. Boromir har sitt, Faramir försöker blidka en far som inte bryr sig om honom, Aragorn måste axla manteln som konung, och så vidare och så vidare. Så att den här ondskan blir bara som en spegel för människan att speglas i. Och om man då psykologiserar den onda sidan för mycket också, då får man någonting annat, kan jag känna. Men i Hobbit-trilogin så har man aldrig några antagonister som speglar karaktärernas egna problem. Jag menar, den bästa antagonisten är ju egentligen Smaug, för att han blir ju som en mörk spegel för Thorin. Men Smaug dör sen, så hela sista filmen har vi ingen. Varför slåss han mot den här konstiga orken? Okej, han slogs mot honom förut, men på ett psykologiskt plan finns det ju ingen anledning att slåss mot honom. Så att, sen också, och det kanske är så otroligt ointresserad av de här filmerna, men jag minns knappt hela inledningen i första filmen där de berättar om det här, alltså vilken betydelse den här orken har, att han dödat någon farsa eller vad det är. Och nej, det är så här, men det har inte jag med mig riktigt när de väl börjar slåss på isen i den här filmen. Nej, jag upplevde det, om ni upplever det också, att man saknar ju Smaug där när han dör. Man vill ju ha kvar. Men han försvann också väldigt, det är som att vill man döda honom så fort och kvickt, varför tog man inte det i slutet av andra filmen istället, som en stor final där? Det tänkte jag väldigt mycket på redan när vi såg andra filmen, att så här, oj då, okej, jag fattar lite hur de tänkte med att så här, behålla Smaug så att han får med i trean, men rent dramaturgiskt hade det varit finare att få det avslutet i den andra filmen, så att man kunde bygga upp något annat i tredje filmen. Trean nu gjorde att man saknar Smaug, men man blir påmind om honom, man får se finalen med honom, och sen finns det inget som är lika mäktigt som honom under resten av filmen. Nej, visst. Nej, jag håller helt med. En fråga från Gustav Torssell igen. Och i förra avsnittet som jag och Emil spelade in, det var ju om Kieslowskis Trikoloren. Så då skulle Emil iväg och se den nya Hobbit-filmen. Och jag nämnde att Legolas är med i den löjligaste. Så här, han får återigen springa på en snabel eller hoppa på stenar i forsen eller på tunnor i forsen. Och så skulle jag se om Emil har märke till vad det var jag tänkte på. Ja, jag tror jag vet vad du tänkte på. Det känns som att Legolas alltid får de här de mest tv-spelsaktiga ögonblicken i de här filmerna. Och vilket ögonblick är det då? Ja, det är väl när den här bron rasar och han ska hoppa liksom snabbare än det faller. Han springer på fallande stenar. Ja, men det känns lite som när man var liten och hade spelat Mega Man X, typ, där man kan dubbelhoppa. tänkte man så här, men det borde jag väl kunna i verkligheten också. Men alltså, man kan inte dubbelhoppa och man kan fan inte hoppa fortare än vad saker rasar ner. Det såg inte så jävla bra ut. Och då ska ni få två alternativ här på frågeställningen. Varför är det alltid Legolas som är med de löjligaste CGI-effekterna, om man nu kan uttrycka det så? Men beror det på A, ren och skär otur? Det råkar bara vara lite oflyt. Eller är det B, Orlando Bloom som inte kan springa genom en greenscreen och hoppa på samma gång? Det vill säga tugga tuggummi och gå på samma gång-grejen. Det är de två alternativen. Vad tror ni på? Jag tror det är att han överanvänds i den typ av ögonblick för att han är en alv som ska kunna lite mer än alla andra. Det var väl inget utav de två alternativen. Va? Du hittade ju på ett tog jag alternativ C nu? Oj, ja, men i och för sig, alternativ C ska alltid finnas. Alternativ C är annat. Men Julius, då får du välja något av A och B. Jag tar alternativ A. Jag tror att han har otur, bara. Ja. Att Orlando Bloom sitter hemma i sin Hollywood-ly och bara, men vad fan, alltså... Jag vill ju bara visa vilken bra skådis jag är. Ja, plus att O.P.T. Jackson har typ mässat bara, I'm fucking sorry, det är inte ditt fel. Det är liksom något såhär ekonomiskt. Vi strök dina repliker igen. Ja. De sitter ju, när de skriver manus, så sitter de bara och slår en tärning. Och så den som det landar på får göra alla snabelhopp. Det kunde lika gärna blivit Gimli eller vem, Gandalf, men så blir... Ja, eller så är det typ att Legolas har något efternamn. Har han något efternamn förresten? Det vågar jag inte svara på, men det är... Okej, men det är en efternamn som börjar på så här Zäta. Så han hamnar sisser i listan över datoreffekter att göra klart. Det är roligt, ja. Det är roligt. Vi går vidare till en lyssnarfråga. Joakim Fosho undrar... Det här känns som en Julius-fråga. Det här med... Jag tror det är Joakim Fosho. Okej. Okay. Sådär som kidsen, du vet, som säger. Typ, ja, typ som Jonah Hill skulle kunna säga en Aptofilm, Fosho. Vad sa jag för något? På ditt sätt så låter det lite mer som att han hade asiatiskt ursprung. Det kanske han okay. har. Ja. Okej, okay. Men frågan från Joakim Fortsjö. Det här med Tom Bombadils frånvaro, hade han tillfört något av värde egentligen? Eller är det något fans av böckerna klagar på bara för klagarens skull? Om det där var alternativ A och B, så är det ett solklart alternativ B. Han hade med andra ord inte tillfört någonting överhuvudtaget. Nu minns jag inte riktigt vad de gör när de väl hamnar hos honom. Men inte lite samma sak. Som att, är det lite som att Peter Jackson nu tvingade in honom med Bjorn för att inte göra värre. Samma sak igen? Ja, men kan ni upplysa mig? För jag har nämligen glömt lite det här med Tom Bombadil. Och det, då är det säkert fler som har gjort det som lyssnar. Vad har han för funktion? Ja, alltså jag menar, det var inte igår jag läste Sagan om ringen-böckerna. Men i stort sett så är han det mäktigaste väsendet eller varelsen som man stöter på under hela Sagan om ringen-böckerna. Och det kontrasteras då av att han är en stollig liten gubbe som pratar i rimmad vers, alltså han... Med liten Yoda-karaktär. Ja, precis. Och ett stort problem som skulle ha uppstått om man har med honom är att han är alldeles för kraftfull och mäktig. Det här löser ju tolken i böckerna genom att de diskuterar under Elronds råd att ge ringen till Bombadil. För han är ju så mäktig, så det är ingen, Sauron kan ju inte bråka med honom. Men då påpekar Gandalf att eftersom Tom Bombadil är så mäktig, så kommer han inte fatta att den här ringen är viktig, så han kommer tappa bort den. Och det känns ju som en så här trött förklaring till att typ Gud inte vill ha ringen. I böckerna så stöter de hobbitarna på honom ute i skogen och spenderar ett par nätter där hos honom och hans fru, och det pratas en massa på sån här rimmad typ så här Hasse och Tage vers liksom, och är inte så kul. Nej, men då, och det känns som vi alla tre varit inne på, att det blir ju redan ett halvproblem ibland i filmerna att Gandalf redan kan lösa på ett gudsaktigt sätt vissa situationer. Så att det hade ju inte känts som att man vill ha in den snubben då. Nej, jag har otroligt svårt att se att han skulle ha... Det är faktiskt, det tycker jag speciellt liksom, alltså om man tänker ur en filmisk och ur en dramaturgisk synpunkt, så förstår man verkligen. Alltså när de kom till den biten i böckerna på manusmötet, så tror jag att alla bara tittade på varandra. Jag tror inte ens behövde säga någonting, utan sen bara bläddrade de förbi de sidorna. Bara. Ja. Och sen så började de på nästa. Då, jag har en liknande fråga, eller det, många frågor här är lika varandra kanske, men det här är någonting jag kände, speciellt nu när de, alltså, hur skulle man använt, eller skulle man ha kunnat använt Cate Blanchett och rådet mer, när man ändå skrev om saker och ting i de här tre, alltså när man gjorde de här Hobbit-filmerna så stora, hade man kunnat använt deras konflikter som sker även i Hobbit-boken, vet jag, att Ian McKellen är på äventyr, och alltså, hade man kunnat använda rådet och Cate Blanchetts karaktär mer? Mer fokus där, helt enkelt. Någonting att klippa till, Julius. Jag, i sådana fall så kunde man väl till exempel byggt upp Sauron, hur han faller till det mörka sida och blir hantlangare till Sauron. Det kunde man byggt upp bättre än att bara hinta om det här kanske, och sådana grejer kanske. Ja, nej, men det håller jag med om. Alltså jag tycker nog, det är ju en scen i första filmen när de kommer till Elrond, och jag tycker det är intressant hur det är liksom som en variation på det där ordspråket högmod går före fall, när Saruman är liksom skrattar åt idén att Sauron har återvänt och att det liksom är fullkomligt löjeväckande, och sen så vet ju vi att han kommer bli en av hans starkaste allierade, och det finns ju en dramatisk ironi i det där som är ganska spännande att utforska, så det håller jag med om, det hade man säkert kunnat peta lite mer i. Jag tycker dock att det är smart att de förlägger den scenen som fanns nu i tredje filmen där de kommer att rädda Gandalf. Det är ju viktigt att eftersom de tre karaktärerna är så pass kraftfulla, så är det ju ändå positivt att de bara visar dem i strid mot Sauron och inte blandar in dem i något annat, för då skulle det ju bli lite utklassningsvarning. Ja, men det beror på, det menar, kommer 10 000 orker springande. Så jag menar, hur kraftfull och mäktig en Gandalf är, så slåss han ändå med svärd i filmerna. Ja, alltså det är ju det där, men som alltid är. Ja, men alltså de är ju egentligen oändligt mycket mer kraftfullare allihopa än vad som framstår. Precis, men som Emil säger så har de ju ändå löst det. För ibland hamnar man ju lite utanför filmen och sitter och tänker på att, men vänta nu, varför gör inte Gandalf det som han gjorde med trollen eller i andra scener? Utan varför springer han bara omkring och ropar i alla de här slutslagen liksom, ropar order. Och det tycker jag fungerar väldigt bra, mer för att de har just bara en karaktär, Gandalf. Ja. Och hade det varit hela rådet så hade det skinit igenom mer. Det är problemet. Ja, hade man liksom haft så här Sagan om ringen, X-Men som springer runt där och skjuter stjärnljus och håller på, så. Men i slutfighten så ropar de bara, medan statister dör i massor. Någonting jag insåg att jag saknar lite, för när jag kom ut från biosalongen så pratade vi lite om Saruman och sådär, jag och min kompis. Och då sa jag nog samma sak, det här med att det är synd att man inte byggt upp Saruman från sin besatthet bättre i den här filmen, eller hur han nu blev så god vän med Sauron eller plötsligt. Men då nämnde min kompis med glaskulorna som har en rätt stor betydelse i Sagan om ringen-filmerna. Palantir. Ja, precis. Och då plötsligt så kände jag att oj, det är någonting som saknas i de här filmerna. Varför har inte de någon sorts roll här? Om det nu, för han sa, men det är ju för att han har tittat för mycket i den kulan som gör att han blir galen och liksom på något sätt börjar slå följe med Sauron. Saruman alltså. Men då tänkte jag, kunde man inte på något sätt visa det lite, eller att de har haft någon plats i de här filmerna också? Jo, men de saknas helt. Visst är det så att den här, när de tre kommer för att rädda Gandalf nu här i den sista Hobbit-filmen, då får man ju ändå så blir det väldigt, väldigt datoranimerat. Ja, absolut. Men när alltihopa är klart och Saurons liksom konstiga kraftbollsspöke försvinner där mot horisonten, då förstår man ju ändå, alltså det är väldigt tydligt då när Saruman tittar efter Sauron, att Saruman insåg och kände Saurons otroliga styrka. Och jag fick en väldigt stark känsla, och det fick ju säkert alla som såg det, att han överger ju de goda i den scenen. I den scenen bestämmer han sig för att alliera sig med Sauron. Jag känner inte det, men jag förstår ju det när han säger sin replik, det så här, leave Sauron to me. Jo, men precis. Så förstår alltså, jag ju det, men jag skulle inte säga att jag känner att han lämnar. Ja, jag kan känna att jag kände. Jag tyckte att den repliken eventuellt var över lite mycket. Alltså när man lägger ihop då att mellan Hobbiten och de tre nästkommande eller efterkommande filmerna, så har han fått tag på en palantir för att han tror, problemet, alltså, problemet med Sauron är ju att han tror att det går att resonera med Sauron. Att man kan liksom köpslå med Sauron. Precis som Boromir tror att man kan köpslå med ringen och använda den för goda syften. Och det går inte eftersom, ja, girighet och makt korrumperar. Så, men ja, jag tror att man också hade kunnat smyga in någon liten glasspåkula där som du säger. Ja, eller bara, men nu hade man väl inte Christopher Lee så många dagar kanske, och han var sjuk och allting. Och, ja, ja. Och de fick spela in hans scener i England och allting. Så det är väl lite också så här, alltså det där kanske har stoppat upp lite, men jag tycker väl att ett intressant inslag hade ju varit att få se Saurons väg till att förföras av Sauron, istället för att få se det i en replik. Ja, nej, men som mer som någon sorts här lite skön blinkning eller hint om så här, vad som komma skall. Ja, man kan ju definitivt ta bort åtminstone 10 minuter dödande av namnlösa orker för det. Mm. En fråga från Erik Nyström, som ju är väl den som tillsammans med Julius och Tony Savala har varit med, alltså gästat vår podcast mest. Ja. Han har ställt frågan: hur rasistisk är Tolkiens värld på en skala 1-10? Jag lyssnade på en spelpodcast idag när jag jobbade lite. Och de pratade också om det här, just med Tolkiens rasism och alla saker. Jag är så otroligt ointresserad av det. Jag vet att alla raser på något sätt och alla de här olika folkslagen i Sagan om ringen symboliserar Europa eller vad det är, och världen på något sätt. Han har tagit ifrån vår egna värld. Men jag bryr mig inte så mycket. Julius? Ja, nej, jag tycker nog det är så svårt ändå. Alltså om jag skulle på en skala 1-10 så tycker jag att Tolkiens värld är en etta på rasismskalan. Det finns flera anledningar till det. För det första så var ju begreppet och tanken på vad som räknades rasism givetvis ett helt annat i Tolkiens, ja, både 30, 40 och 50-tal när han skriver alla de här böckerna. För det andra så vet vi återigen från alla Tolkiens brev att Tolkien var för sin tid en extremt uttalad antirasist, och framförallt så blev han, alltså han var fruktansvärt upprörd över tyskarnas antisemitism. Det finns bevarade brev bland annat där han fullkomligen skäller ut den tyska förläggare som hör av sig inför publiceringen av The Hobbit i Tyskland och vill veta om han har judiskt ursprung eller om han är arier och så vidare. Samtidigt så, ja, England var ju en kolonial stormakt, och det är klart att de två exemplen där det är tydligast är de här som kallas för, vad heter de? Haradrim. De som i filmerna visas som, det är nästan som de har burkor på sig, så sticker bara ut två små ögon. Och sen så de här Easterlings, männen från öst, som är de som rider omkring på de här stora elefanterna. För de som pratar om rasism när man talar om orkerna och goblinerna och trollen, det tycker jag är totalt ointressant. De är monstruösa, det skulle nog alla folk. Jag uppfattat ibland, jag tror folk pratar om lite olika saker fast tror att de pratar om samma grej när de pratar rasism. För jag vet att Hynek Palles skrev någonting att i sin recension här, att vore inte skönt om både populärkultur och samhälle kunde ägna sig lite mindre åt 1900-talets folkmyter. Vi kan väl istället ta med oss en tanke som Jackson gör till bisak. I slutändan handlar allt om att Bilbo bara vill komma hem. Och fascister, rasister eller reaktionärer, vad vi än väljer att kalla dem, må ha en förlegad uppfattning om vad hem är och vem det tillhör. Men vi andra, vi som inte vill att Europa ska vara Tolkiens Midgård, bör satsa på att öppna detta hem och dess rikedomar för alla folk, inte bara för ett. Ja, och det är ju för mig att totalt missförstå hela Tolkiens berättelse. Alltså jag menar, själva poängen är ju att, och som visas väldigt fint tycker jag i scenen med rådet hos Elrond, är ju att återigen, trots att mänskligheten uppenbarligen har ett tydligt mål och en gemensam sak, så är det just de här enskilda nationerna, alltså grupper av människor som tror sig tillhöra en nation, ett folk, som inte klarar av att samarbeta. Alltså vi får ju egentligen se de absolut värsta nackdelarna med att vara nationalist i Sagan om ringen. Samma sak med alltså människorna som bor i Rohan, som också inte kan, alltså det, jag tycker bara att Rohan och Gondor kan inte samarbeta för att de är så starkt nationalistiska. Jag tycker att han verkligen, det är inte märkligt, alltså han slog sig i andra världskriget, han har ju sett vad som kan hända. Mm. Men hans syn på det som man brukar kalla för den andra, det vill säga det okända, och att han väljer då att araber ska symbolisera det som de uppenbarligen är kanske problematiskt. Men jag skulle ändå vilja säga att jag tycker Tolkiens Sagan om ringen-värld är en etta, kanske en nolla till och med på rasistskalan. Men jag ställer mig däremot tveksam till att Peter Jackson så okommenterat väljer att porträttera de här människorna så i sina filmer, eftersom det inte finns så tydliga visuella indikationer på hur de ska se ut i böckerna. Alltså de är ju så, det är verkligen araber som kommer ridandes i Peter Jacksons filmer. Vad spelar det för roll då? Jo, men det är ju klart att man skulle kunna problematisera tanken på att hela den, eftersom Sagan om ringen har ett anspråk på att prata om man, alltså mänskligheten, som det goda, som ska stå upp som det onda, och de enda som har svikit det goda, de som liksom har gjort någonting värre än orkerna nästan, det vill säga de har svikit sitt eget släkte, det är i Peter Jacksons filmer araber. Och det är klart, ja, men nu har väl tagit inspiration på något sätt kanske från den kulturen. Det är väl arabiska skådespelare som spelar, och det känns lite som ett arabiskt mode på de här när de sitter på sina elefanter och rider runt. Men jag menar, jag kan inte förstå poängen med att det ska vara så. Det är snarare det. Alltså lika lite som att man kan säga så här, vad är problemet med det, så kan jag inte heller förstå vad poängen med det är. Okej, och jag kan inte uttala mig, för jag vet inte hur detta beskrivs i böckerna. Men om det är så att tolken beskriver det så att man kan tolka det som okej, han pratar om någon sorts kultur hos de här, det här folkslaget som påminner om hur den arabiska var på tolkens tid, då tycker jag inte Peter Jackson är fel. Nej. I att representera dem. Men det gör det inte Tolkien. Tolkien ger vissa geografiska indikationer, och han kommer, Tolkien genomgående så är ju alla onda i Tolkiens karaktär mörkhyade, alltså oavsett om det är orker eller vilka som helst. Men det tycker inte jag är problematiskt, utan det är snarare att när Peter Jackson har en möjlighet att tolka Peter Jacksons, eftersom han är så otydlig i att beskriva till exempel vad de har på sig, vad de har för smink, om de har liksom han beskriver inte det, så tycker jag att Peter Jackson kunde, det är ju bara uppenbart att Tolkien inte har reflekterat över det här alls. Jag menar absolut inte att Peter Jackson är rasist, utan han har bara inte reflekterat över det, och det tycker jag eventuellt att han kunde ha gjort. Vilket gör då kanske att, hur rasistisk är Tolkiens värld på en skala 1-10? Det är 1. Medan Peter Jacksons, hur rasistisk är Peter Jacksons Tolkienvärld på en skala, så kanske han ligger på 4 ändå. Alltså du vet att det finns lite slarv. Jag vet inte tusan om den ens kommer upp till det. Jag tycker att de 3 eller 4 scener där det här dyker upp är problematiska, och då kanske är, vad vet jag, dubbelt så rasistiska som Tolkiens värld, för att det är löjligt. Men så att de är en 2 då kanske. Men som helhet, ja, men lyssna här nu, va? Nu kan jag faktiskt läsa här hur Tolkien beskriver dem enligt Lord of the Rings Wikipedian. Ja. Och their skin was either sallow or pale yellow or olive. Their eyes were dark, dark brown and black, slanted, and their straight hair was black. Alltså, jo, precis, känner det är direkt, det jag säger, okay, men något sen i nästa andetag ger de veta, alltså de som gjorde kostymerna till Sagan om ringen har ju sagt att de valde att klä dem i kläder inspirerade av 1200-talets muslimska värld, saracenerna. Och det finns, vi får inte veta att de ska ha på sig de kläderna. Det är precis det jag försöker säga. Man hade kunnat gjort dem mörka och beskrivit, om man nu verkligen vill följa den delen slaviskt. Men ja, sen men spöka ut häftigare, dem i häftigare kläder till dem. Ja, en islamsk klädedräkt känns onödigt bara. Ja, det är lite så Aladdin, du vet, Alibaba, du vet, när de kommer ridande. Ja, du vet, när, och det är när Aladdin klär ut sig till prins. Ja. Men whatever. Tolkien var antagligen inte så rasist som du säger. Det är väl oturligt. Men jag tänker inte så mycket på det. De är ju stiliga när de kommer i Sagan om ringen. Ja, precis. Plus att det i böckerna också antyds att de har ju blivit, alltså på grund av att Rohan har betett sig som fullkomliga assholes mot dem, så har de tvingats följa Sauron för överhuvudtaget ha en chans att överleva. Så att det liksom finns ändå en. Men sen fattar jag inte den här, det här viktiga med Rohan för mig som bara sett filmerna och inte minst böckerna. Rohan känns som så här 14 stugor ute på en äng. Fast de är ganska coola och de har en av de bästa låtarna. Det har de säkert, det minns jag inte. De har Brad Reef i en roll i och för sig, det är alltid trevligt. Men ja. Jo, men med låten så menar jag Julius. Jag frågade er, ni fick skicka er favoritscen ur hela alla de här sex filmerna. Och då velade Julius mellan den han nämnde där. Och det är ju när helt enkelt den lite småtöntiga Hobbit 3, eller är det Hobbit 4? Sjunger in hos han som... Det är Mary. Han... Jag vet inte vem som spelar. Det är Pippin som sjunger. Du är säker på det? Nej, det är Merrin tror jag i... Ja, nu det... pratar vi om konungens återkomst. Nej, det är Pippin. Jag är också nästan helt säker på att det är Pippin. I konungens återkomst. Det är den av dem som inte var med i Lost. Exakt, och det är Pippin, ja. För det är han som är med i Lost som är Mary. Mm, precis. Stämmer bra. Ja, förlåt. Jag kan ju inte namnen. Jag tänker ju... ja, okej. Okay. Mm. Icke-Lost-hobbiten som heter Pippin. Han sjunger. Ja, och det är ju han som sjunger, även har fått sjunga in nu en låt till den sista Hobbit-filmen. Ja, den låten tänker jag delvis på, men jag tänker också delvis det som heter typ, alltså som är Rohan-gängets liksom themesong, alltså som bara är instrumental, som spelas konstant genom olika variationer på i Sagan om de två tornen, som är rätt mäktig. Men det är också bara 14 stugor och en äng och en massa hästar, det är helt korrekt. Jag hade ju problem, främst med Hobbit-filmerna, men lite i Sagan om ringen också tror jag, statisterna. Alltså statisterna sticker ut. Och liksom, man märker att så här, någon har fått en replik, men han skriker igenom bildrutan på fel sätt. Det är ett stort, det är massa orkar, och så kommer plötsligt en gammal medialärare som vill göra sitt avtryck i Sagan om ringen-historien och skriker: kom igen nu, kvinnorna är där borta, dina barn är där, och pekar upp fånigt. Känner ni av det här statistproblemet i filmen? Ja, känns som ett jävla live alltså. Det är... Ja, det är väldigt mycket live och väldigt mycket så här bunta ihop 20 personer där. Och sen, ja, vi byter kameravinkel, bunta upp samma människor där. Det känns det var samma sak som när ringen tyckte jag med Gondor och så. Jag tycker aldrig riktigt det känns som levande platser. Förutom möjligtvis Fylke. Ja, det kan jag. Men jo, det håller med. Men tycker ni ändå inte att det var en väldigt stor skillnad mellan statisterna i Sagan om ringen och i Hobbit? Alltså jag tycker inte att det var jättebra i någon av dem, men jag tycker att det är rent ut sagt dåligt i Hobbit-filmerna. Jag satt ju och tänkte i Hobbit-filmen, satt jag och tänkte på Peter i tårar, filmen med Isabella Scorupco, som spelades in i Visby när jag gick gymnasiet där. Och så var just alla lärare och många i klassen var med. Och jag visste att det här kommer gå åt helvete. Och den filmen blev ju en kalkon. Inte på grund av statisterna, ska tilläggas. Lite som Hobbit, tredje Hobbit-filmen. Det enda jag minns är att undervisningen, så när de visade bilder från den här sjöstaden, vad den nu heter i filmen, så lutade sig min kompis mot mig. När man ser en asiatisk kvinna, tror jag, eller vad det är, som statist. Vinkar mot mig, lutar sig mot mig och viskar: är det första asiaten i Sagan om ringen universumet? Då var jag tvungen att skratta högt. Ja, alltså... det var ju först, det har varit så här typ vita skandinaviska män och kvinnor i hela Sagan om ringen, förutom då kanske de här araberna, och hela Hobbit. Och så kommer vi till den här sjöstaden, och det är som att Peter Jackson nu på något sätt ska bunta upp alla minoriteter på ett ställe för att visa att han inte är rasist eller whatever, du vet. Så där får det finnas mörkhyade människor, asiater och sånt. Ingen annanstans i Sagan om ringen universumet får de bo, förutom i hela sjöstaden. Men, alltså, jag reagerade faktiskt på precis samma bild. Men visst var det bara en asiatisk kvinna? Det fanns ju inga liksom svarta personer. Alltså, det var väl bara... Nej, men jag tror att i förra filmen, när de kommer till sjöstaden, så får man se några mörka... Nej, men jag kan säga, nu när ni säger det, jag tänkte inte på det, men när de anländer i trean nu till borgen, eftersom de måste lämna den där sjöstaden som har brunnit upp, så skymtas det snabbt bland alla dessa vita medialärare till statister, så skymtas det en mulattkvinna som också sticker ut sådär liksom. Som också alltså känns det tycker jag är löjligt att Peter Jackson gör de eftergifterna. Men att Tolkien sa ju klart och tydligt att han ville skapa en modern mytologi för England. Och när han skrev den där soppan så fanns det väl inte så många, alltså jag menar, han var en konstig Oxford-gubbe, han såg väl bara vita människor. Så jag tycker att så länge man är stringent med att alla i den här världen är vita, så tycker jag det är okej. Men när man liksom så här börjar smyga in, och det roliga är ju att Hobbiten utspelar sig innan Sagan om ringen-filmerna. Var det någon slags rasutrotning mellan de här två filmerna som vi aldrig får se? Eller var det alla de i den här sjöstaden som på något sätt utvecklades till Urukainon? Ja, eller var de som lackade ur sen och gick och köpte elefanter och satte på sig burkor? Jag skrev till Tony Savela, som då senast pratade om Bob Dylan med dig, tror jag, i den här podcasten, Emil, eller hur? Han var med i höstas också och pratade lite om min filmtipshistoria. Men innan dess var han med och pratade om Dylan. Och han är ju statistansvarig på många stora filmer, svenska filmer, eller hur? Ja, bland annat tror jag på den här filmen som gick upp nu i dagarna med Isabella Scorupco och Daniel Helenius, var den här Micke och Veronica, vad heter? David Helenius, ja. Ja, vad vet jag. Victor som helst kan vara den tråkigaste, mest fantasilösa svenska titeln någonsin på en film. Jag tycker konflikten är inte så stark. Att så här, vad är det? En läkarkvinna och en snickare. Du vet, så här, kärlek över gränser. Och en heter Micke. Wow. Ja. Och den andra tydligen Veronica, för det har väl lärt att få titeln. Ja, precis. Det är satt. Det är redan det är gratis satt. Exposition. Men jag skrev till Tony och frågade honom dels om statisten hade varit bättre om han hade fått jobba med Hobbit-filmerna. Eller är problemet att det inte är amerikanska statister? Det vill säga att Nya Zeeland är lite mer Sverige eller Ukraina här statistmässigt. Ja, men för i USA tror jag, då, där är det ju professionella statister på något sätt. I Los Angeles-området. Ja, men precis. Han svarar mig så här. Det finns inga dåliga statister, men många dåliga statistansvariga. Eller som i USA, PAs, som ger dålig statistregi. I det här fallet misstänker jag att människor helt utan erfarenhet har fått reagera på en tom greenscreen och någon sagt åt dem, se rädda ut. Då blir resultatet som det blir. I Hollywood finns det ju såklart många fler erfarna statister, många av dem säkert aspirerande skådespelare. Så i så pass dramatiska scener kan säkert castingbolaget erbjuda ett större utbud av avancerade statister. Men det stora problemet, oavsett land, statister behandlas otroligt dåligt och får väldigt lite information om vad de ska prestera, alltså vad de ska göra. Skulle Hobbit haft bättre statister om jag var ansvarig, såklart, skriver han, med glimten i ögat. Det var ett bra svar ju. Det stämmer säkert. Precis. Så vi, men det förklarar ändå inte riktigt skillnaden som jag upplever, att det är så sjukt mycket sämre i Hobbit-filmerna. Nej, för där sticker det ut ännu mer. Det gör det verkligen. Kan det finnas någon förklaring med de här? I och för sig, det kanske är ännu mer greenscreen. Där kanske han ändå slog huvudet på spiken. Att de har ännu, alltså det är ännu mindre faktiska miljöer att reagera på. Ja. Eller att det typ är budget för två filmer, sen skulle det bli tre filmer, men inte... Nej, jag tror inte budgetproblemet, jag tror greenscreenen snarare. För tänk dig att som vanlig människa, hur mycket svårare det är att reagera på greenscreen mot om du har Sean Bean där, eller en maskerad ork liksom. Ja, just det. Ge mig nu ett kort svar på följande fråga. För att när jag såg om Sagan om ringen-filmerna för ett eller två år sedan, så kände jag fortfarande att jag gillar spökarmén. Och alltid när jag läser så märker jag att spökarmén i då Konungens återkomst har folk problem med. Är jag den enda som gillar, eller till och med lite halvälskar, spökarmén, Emil? Jag tror inte folk har problem med konceptet med spökarmén, inte jag heller. Jag tror folk har problem med att det är något av det mest, det som är CMS data gjort ut i de här halvtransparenta gröna sakerna som flyger runt och sen bara slaktar alla. Jag tror just att det är hur det ser ut folk stör sig på. Eller menar du att folk stör sig på just att de bara kommer som någon sån deus ex machina och bara slaktar alla? Det är väl där jag känner så att Gandalf är redan inne. Jag tycker det är lite diskret. Vad säger Julius? jag säger kom tillbaka spökarmen, allt är förlåtet, efter att vi har behövt stirra på örnar som räddar dagen. Ja, för jag minns till och med innan Hobbit-filmerna kom och Julius var med oss och diskuterade Sagan om ringen, så var spökarmen långt nere på listan. Men kanske nu att folk inte bryr sig längre, för att Hobbit-filmen, alltså örnarna, är ett större problem. Ja, men sen vill jag bara säga att jag tror inte örnarna hade behövt vara ett problem. Även om de kommer kanske så här och räddar allting, så det är också lite Deus Ex Machina-aktigt då. Men ja, här när örnarna kom kände jag bara att nu kommer en till sorts armé här, helt oanmäld från ingenstans. Det fanns inte den här episka känslan av att vi kommer förlora det här slaget, och så kommer de som Gud ner från himlen och räddar dem. Jag tror det kan ha varit jättefint och vackert om man hade gjort det på rätt sätt. Och jag tror att jag kände det vackra. Men problemet med örnarna är ju att till skillnad från spökarmen som finns på en båt som tar tid, vi vet att det tar tid för den att komma fram, så är det oklart varför örnarna inte bara är där från start. Alltså de kan ju flytta sig hur snabbt som helst. Jo, men då är frågan, varför väljer de att undsätta och hjälpa människorna? Det kan vara något sånt, alltså de kan inte vill beblanda sig. Nej, men det är då jag menar bara att det vi får se i med spökarmen är ju ändå att Aragorn måste göra en lång färd. Han måste övertala spökarna. Vi får ju se hela den grejen. Så därför tycker jag att man är mer beredd att godta deras liksom lösning av problemet. Om vi hade fått se det med örnarna också, det hade varit en annan femma. Men vi vet ju redan att örnarna vill hjälpa till jättemycket efter första filmen. Ja, just det, jag räddar dem där också. Ja. Jag tycker det är konstigare, för jag minns inte, jag kan vara en snabb fråga till er bara så här. För att i trailern, och även i filmen då, men i trailern så är det här att Orlando Bloom och Evangeline Lilly, eller vad fan hon heter, ser massa fladdermus komma. Och så säger Legolas typ, de är uppfödda för bara en sak, krig. I filmen nu, är någonsin fladdermusen med och slåss? Ja. Slåss de mot örnarna? Nej. Jo, för det hade ju varit ett man får se att örnarna bara, det är en bild om jag inte missminner mig, där örnarna bara fullkomligen smetar ett gäng liksom fladdermus. Ja, och så säger någon så här, the eagles are coming eller någonting. Ja, det var ju mitt stora problem i slutet. Det var ju mitt stora problem i slutet av Hobbit 3, att i alla Sagan om ringen filmer så har de parallellklippt mellan de personliga småslagen och det stora slaget. Men det gör de inte i slutet av Hobbit 3, utan man hänger sig helt till de små slagen. Och det bara nämns att så här, nu är allting löst. Jag blev lite paff av det, för där bröt Peter Jackson sin egen bilddramaturgi på något sätt. Ja, jag håller med. Nu, vi ska börja. Jag måste bara nämna den sista lyssnaren, och ni behöver inte ge svar, för jag känner att det svaret redan har kommit. Men Mikael Örekär skrev, nu när alla filmer är släppta, vad tycker ni om att man gjorde 3 stycken böcker på 500-800 sidor till en trilogi filmer, och en stycke bok på cirka 300 sidor till en lika stor trilogi med filmer. Och det har ni ju svarat på, eller hur? Ja, överstruken geting, säger jag till det. Ja, så borde man inte ha gjort. Jag lät er, och det här avslutar vi med, lista de 6 Tolkien-filmerna från sist, vilken film som är sämst och vilken film som är bäst. Och så har jag räknat ihop det. Och det är ni två och jag och Tony. Jag skickade även till Erik Nyström, men han har ignorerat, precis som George Clooney har blivit. Ja, men då, ignorerad. Till Erik Nyströms försvar så är han nybliven pappa och så han kanske har annat att tänka på än dina listor. Nej, det där var ingen förklaring. Okay. Jag är upprörd. Vadå, då var han ju hemma, tänker jag. Det är sant, han har hur mycket tid. Ja, han har hur mycket tid. Ett barn, fnys. Men, vill ni höra då? Ja. Ni röstade ungefär likadant. Och lite som folk tyckte, tror jag. Jag tror att jag rörde jag tror vi hade olika filmer i toppen, tror jag. Jag tror att Julius hade Return of the King i toppen säkert. Nej. Ni hade samma film i toppen. Ja. Men jag börjar på plats nummer 6. Så kommer den första Hobbit-filmen på 7 poäng. Vi bryr inte om mitt poängsystem. Men nummer 1, har man placerat filmen på nummer 1 så har den fått 10 poäng. Och sist, på plats nummer 6 är 1 poäng. Och så poäng däremellan. All right. Men den låg väldigt långt ner. På plats nummer 5 så hamnar nu den sista Hobbit-filmen, Hobbit 3, på låga 8 poäng också. Den var längst ner för dig, Julius, vilket förvånar mig lite. Jag visste inte att du var så missnöjd i biografen, fast du frös och var lite obekväm. Nej, alltså det beror ju på att jag tänkte så här. Första filmen var jag liksom, den tyckte jag hade så pass stora problem att jag kunde bli upprörd på den. Och då tyckte jag ändå att den hade uppmanat, uppbådat någon slags känslor hos mig. Men likgiltighet inför ett konstnärligt verk är det absolut värsta jag vet. Och det var jag inför en tredje, så då hamnade den sist. Jag fick ju closure med att hjältar faktiskt dog i den här Hobbit-filmen. Det var ju det jag kände efter första gången jag såg Sagan om ringen på bio 2001. Att bara, fan, det är ingen som dör. Även om Sean Bean dör, så jag hade behövt för att beröra så att dvärgen dog också, eller Legolas. Det här var ju innan jag kände till universumet. Men där fick jag någon form av closure i varje fall. Plats nummer 4, den andra Hobbit-filmen på 18 poäng. Den låg, tror jag, på allas plats nummer 4. Alla 4 som har varit med i juryn. Ja, för mig räddas den mycket av Smaug och senare mellan Smaug och Bilbo. För det är en lite skön kortfilm där. Ja, samma här. Vilken tror ni landar på plats nummer 3? Nu är det ju de 3 första Sagan om ringen-filmerna kvar. The Two Towers, tror jag. Jag tror Konungens återkomst. Och det var jämnt här, kan jag säga. Men på plats nummer 3 kommer Two Towers, Sagan om de två tornen, på 27 poäng. Det var i topp för Tony. Och jag placerar den sist. Av alla filmer? Japp. Jag vet att det här upprör er säkert. Men det går nog tillbaks till att jag har problem med hobbitarna på träden och sådär. Alltså jag tycker den är... Men den är fortfarande... Det är snarlikt. Men där hamnade den. Satte du den längre ner än Hobbit-filmerna? Japp. Jag vet. Jag har myst här. Jag har kapitulerat med Hobbit-filmerna till ett litet mysigt, som man kapitulerar och plötsligt börjar gilla glögg. Så det är någon sån psykologisk grej. Jag kanske inte kommer tycka samma grej när jag om 3 år ser om alla de här 6 filmerna. Men det var så jag kände nu. All right. Vilket gör att på plats nummer 2 kommer Sagan om konungens återkomst på 28 poäng. Så det var jag som avgjorde. Och jag lovar att jag inte har gjort det i efterhand, utan jag gjorde min lista först och sen räknade jag ihop med era listor. Konungens återkomst var faktiskt i topp på min lista, till skillnad från segraren på 36 poäng, plats nummer 1, Sagan om ringen, som var i topp på Emil och Julius lista, och blir det på den totala också. Och vilket är passande nog, när jag tänker tillbaka på den filmen, en väldigt, väldigt fin och mysig och nästan perfekt julfilm. Ja, inte trilogin alltså, utan bara Fellowship of the Ring. Jag håller helt med. Det blir en värdighet. Det kan kännas lite trist, men det känns bra. Ska vi nu på något sätt besluta, Gustav, att aldrig mer prata om Sagan om ringen-filmerna i den här podcasten? Jag tycker att vi ska se de där 3 filmerna som Uwe Boll har gjort. Ja, In the Name of the King. Ja. Första med Jason Statham, sen gick det ut för när Dolph Lundgren axlade rollen som hjälten i del 2. Ska det få bli nästa Julius program avsnitt? Absolut, om ett år så får det fylla tomrummet efter Fyrig. Vi startar våra egna, så här. Vi vill hålla fast trilogierna av jul. Ja, få hitta nya trilogier och diskutera varje jul. Det låter som en trevlig idé. Mycket bra. Men nu kommer ju faktiskt Star Wars nästa jul, så då kommer en ny trilogi som är lite mer spännande faktiskt än The Hobbit-trilogin var. Precis, där är ju du given, Julius. Men Emil, har du någonting, förutom att vi tackar dig, Julius, alltid trevligt. Det vet jag att flera lyssnare, som alltid, så fort ditt namn dyker upp, så är det alltid någon som säger att då blir det intressant. Vilket ibland känns som en pik mot mig och Emil, att just de här lyssnarna kan sakna lite ditt intellekt, tror jag. Det kan jag inte tänka mig, men det tackar jag så mycket för. Och jag skulle också framförallt vilja, förutom att tacka er att jag blev inbjuden, så också tacka för alla frågorna som vi fick. Det var extremt bra frågor, måste jag säga. Ja, det var roliga frågor från lyssnarna. Och kanske inte mina var inte, jag tycker lyssnarnas frågor var starkare än mina. Ja, men ska man runda av då med att säga att den här podcasten finns på tittarsnacka.se, den finns på filmfenix.se och den finns på Facebook där ni gärna får gilla oss och prata med oss och allt sånt där. Ja, vad ska vi prata om nästa gång, Gustav? Nästa gång blir det nyårsspecial där jag helt enkelt listar filmåret enligt mig och du bara kommenterar det jag listar. Gustavs nyårskarameller. Precis. Ja, men det blir jättekul. Men god jul på er båda då. Och så ses vi, eller hörs, nästa gång. God jul, Emil. God jul, Julius. God jul. Well, mom and dad said it good, so I did what I should. I hung my stocking on the wall. I didn't get a figure out. Don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas, 'cause I didn't get nothing last year. Well, 99 see Santa Claus right showing up. Don't you know the fourth guy didn't show? Don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas, 'cause I didn't get nothing last year. When I tried to get a little kiss from a pretty little miss, she slapped me down and said, "You took the whistle, so it doesn't work." Don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas, 'cause I didn't get nothing last year. Well, Rudolph the reindeer waking little kids share reason that there's no one shine. Santa give a moonshine. Don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas. Christmas, 'cause I didn't get nothing last year. I'll decorate the street like people looking to get right. One hand will slap me back, the other one take it back. Don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas, 'cause I didn't get nothing last year. Thank you. Good night.